دلته بار ار شت لاس غزي ار شت د خدای په درجه ګوري الله ورته نوستا په عقیده کې معلوم دار شرک اعتبار نه لري دغه سیوربات لري نو چې ستا په عقیده کې لای اعتبار نه لري ودی کې اعتبار درلودي نو خود سختی په وختو کې بجیم بل چاته ناری و الله ته ماته ناری و نو در راحت په وختو کې چې دی هم ځدی معبودین بل معبود نسلو ابطال د شرک وس کې دی سی وای الله پاک و اذا هغه وخت مس چور سی مس دغه ته لکه سره چې د الله سو جوال تر داس کې داس مس نو چې نو انسان ته وکي دا zarar او تاوان راځي دا غس په انسان کې سو مشي ور پیښ سي و اذا هغه وخت مس چې ورسیج الانسان او انسان ته الضر تکلیف ورته ورسیج و د زحمت ورسیج نو دې څه چل کی دا عانا دا عادره بول نه مور بارونو پر الله پاک باندې بیا د جړاوی دي د بوغاری دي په څه وخت کې مرابول لجنبه د علم په معنا د علادي یعنی علا جنبه پر اړخ ده که پروتو ده مثال په طور مریض دی په بستر که پروتی نو هم ده ارز گیری بسر وی الله الله دلتا ده علا بارا پیاد دعا رابولی ناموز مانا غشتن که یزموز زخلی جنبه پر اړخ ده چه پروتی او قاعدن یا پا داس حال که چه ناس کنو که چار اکشن او تک کلی پا داغ وقت کم ده الله الله زگیر وی دا وی او قائمن یا په ولاره کې چې ګرځي په ولاره کې د سره بل زحمت پر د باندې راغلي دی په یو کشتی کې سپور دی په دریا کې توپانی سول او ګوشتي توپانی کیږي نو دلته خو بار ګرځي ځغلي جګ جګ ولاره مګر خو ناری ګرځي او الله ته وي هغه د بوتان او هغه د نور شیان چې بدر نه ګول هغه ټوله بره ایرسي نو په دادرې سره حالات کې الله پاک وایي ته ما را بونه ما را ننګه یې ما را غواړي نو ورلی جنبې پر اړخ ده او قاعده یا په داس حال کې دی ناس بیا او قائمان یا پا داس حال که چه ولاری خدای دعوت مشتراکی مانا غشتن از مشتخه کهیم فلما نفس آغا وقت کشفنا چه مر زائل کو استکو عنه ده ده تخه غدر رهو ده غد ده تکلیب یا پلا لا پاک وی ده ده نارا زوارم ده تکلیب یزنی استکم که مریضی ده مریضی یزنی استکم ده مثال پتور که ده سختی حالت دی لکه ده او گوت یا ده کشتی غر که دل اغای ورسم کم بیر تاغ توپان زنی است سنو مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه الله وای مر بارونه به دای کیریږي دا تکلیف ایستس مر دای کیریږي کأن دارکم لم يدعو چې در بلل نی نامر غشتنه نه کړی نازم څخه الى ضر د پاره د استکولو د zarar مسه چې اگر سیدل او هو د تبار دارکم شه دخل ورچم بل نه تا کړی نه ما کړی اخپل ګرد دعای وزارې باره یلسی الا ولک از ما څه ګر سره غشتنه نه کړي بر ځان دغه سنا ګمانه واچی چې بس زه خدغه سره د پدر او مادر دغه سره جوړ روغ راغلی یم دغه سره مستریح او دغه سره آباد راغلی یم دلته الا ود د زیر وره مره دینو بره کیری جدي سره کمځي کأن ګوا کې لم يدعو دني وبلل نامر الا غدور و اخپل تکلیف ته معنا و ازالیت د اخپل تکلیف ما څه شاغه رسیدلې او هو دته ذلك برتا رقم الا ولا بدتش شو اسباب رد شد الضرورات په وخت کې شرک يردي التي توحيد فياتي يواز الا تناريوي او چې در احت د خوشالي وختونه سي بر برته د شرک خدایانو فياتي نو دغه رقم للمشركين د فارغ دغه اسراف کوم خل به اسراف مشرف هغه چاته ویل کیږي چې در خپل حد تجاوز کی در خپل کمبل په شی غزي نو ار څوک چې ګناوي وکي یا شرکی ګناوي یا د نور ګناوي هغه انسان ګو چې در خپل کمبل په شی غزي الله اجازه نه دور کړي وای در دغه مرات یې ریږي د په شی ور غزي یا ګناوي وکي کله اس په خبره کوي نه معنی چې مخه کمبل اواره ار څوک چې د خپل حال مطابق ژوندۍ نکي خلق وره وي دیم خپل در کمبل په شی غزي معنی تر کې ری دا نازیبا کار دی چې سړی خپل در په چپ شی افاته غزي نو دلته چې الله تا ته کوم حد حدود چا کړی دي چې په دغه کې بګرځي دی چور اوړي ګناوته ګو کې د خپل کمبل او واښتي نو دا مصرف دی مصرف دغه دی چې در حد حدود ته ریږي نو پر دغه رقم لکه دا اوس چې الله یاد کړ زوی نه شایسته کړ سوې دی د مصرفین د فاره دغه متجاوزونو چې در حدود ته ریږي کوم کار شایسته سي ما هغه کار کارو چې دی وی عملون عمل کاوه اده د عمل خو د شرک عمل دی اره ودی ته پر دغه رقم شایسته دی چې در احت په وخت کې بس دی دغه شرکی شیان دی د زحمت په وخت کې الله پاک پر ما باندې دی جاری بغاری وی نو دغه ابطال د شرک وکي په دغه طرز وکي چې یعنی مشرک ستا په عقیده کې مشرک ولا که چې شری بل ځای لري که سم واقعي حیثیت درلودي نو خو د زحمت په وخت کې به دې ما شرکونه کولای هغه بتانو ته بجې ناریواله لا تو منات ته بجې ناریواله

وز اغه خبره تا ته ګورینو کیدای څه خبره پویږي پرز به کو یو سړی دی پریوزای باندې ګورمنټ مقرره کړی دی حکومت مقرره کړی دی چې دا ستاوزه پاده د سره پیرداري وکړي پریو بینک باندې پیردار دی یا پریو سلاکوټ باندې پیردار دی یا پلا د څه خیانت اوس خیانت چې اوس حکومت را ورارسه برای دی اعدام بل پیردار راوستي وي درو بل چوکیدار و درو نو دې چوکیدار ته خوم دغه خبره کول کیږي چې هغه رقم چې مونږ کول پای دی هغه رقم ته د خې پای پر هغه ځای ولاړ د پلانیا انجام څه دم غلطي و چې غلطي وکړي بیا حکومت اعدام کوي چې دا داسې کار دی چې ته مایز بنج کوم دا دونه غټ خیانت کار دی چې دې سزا دې مرګ دریم یې راوستي نو خو دا دریم ته وایي ته د هغه نور دوه پر ځای ولاړې چې دغو سره کوم کار سوی دی که ته سمونه چلېدې ستا سره مهغه کار کېږي الله دغسې ورته وایي وایي پر دغه مځکه د مخه دوی اوسېدله چې سمې د الله احکام نه منله ولاړه الله تباه او برباد کړه اوس ته پر ځای ولاړې ستا سره معین هغه کرده کول کېږي هغه کړه در سره کول کېږي لکه د هغو سره چې سوي دي که تا د هغو پر قدم باندې قدم ایښووي نو الله وایي ثم بیا جعلنا موږ وګرځول اسکم تس خلائف خلیفه ګان خلیفه دغه چې سړی د پلانې خلیفه دی معنی د هغه جانشین دی دغه پر ځای ناست دی خلائف خلیفه ګان او جانشینان په الارض په مزکه کې من بعدهم رسل درتی چې دی ولاړ خطب شو د مزکه سره ته خلیفه د څه د پاره لننظر کیف تعملو دا دغه د پاره مت خلیفه کړی لننظر علاوه چې موږ وګورو کیف سره کوم تعملو انت عمل کی ستا پر عملم د الله نظر دی الله دې ګړی په ګړی ساری چې ستا عمل د هغو خلکو پر کوم د خیانت عمل دی که ستا عمل بیا د اصلاح عمل دی که د اصلاح عملو د مصلحینو دپاره هغه جنتونه هم تیر شو مخکې که چې د بدی عمل د دا مجرمینو عملو د هغو سزا دې هم دا جوار دی چې الله ما هلاک کړي تاسې به هم هلاک کیږي نو تر دغه ځایه پورې چې دی دا یې تاکید وکړي د هغې استحقاق د عذاب په پنځم آیت کې ذکر شوی و چې عذاب دغه رقم پر دې دنیا هم ګایګای راځي خامخا داسې نه ده چې دا به په آخرت کې راځي دا پسې آیات کریمه چې دی چې اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات د دې ځای څخه چې بیا دی حقانیت د قرآن او د رسالت د نبي علیه السلام دغه خبره بیانوي د درس تر پایه پورې چې ځي ولی خدا هم د اساسي مسلو څخه و چې ما په مکې ده چې دغه مسلې څېړل کېدلې لکه معاد ذکر سوی دی د الله وحدانیت ذکر سوی دی ابطال د شرک ذکر سوی دی اوس د قرآن حقانیت او د رسول علیه السلام حقانیت په دې آیاتو کې بیانې چې دا واقعي په حق رسول دی دا خبرې مور ته کوي چې برای ورته ته چا رسول کړې زه خو دې پېژنم ته د ابوطالب یتیم یې ته بیا اوس پر خدای بل ودرې دي چې راته رسول کړې زه خو دې پېژنم ته د عبدالله یتیم یې پلار دې په ده سره چې ته د مور په نس کې ویلا مړ سوی دی ته بیا اوس دونه غټ شوې ما ته بیا ته رسول شوې دغه خبرې مه کوه رسول دی په حق سره دلیل ورته وایي و اذا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړې سي وویل سي علیهم پر دوی باندې آیاتونه آیاتونه زموږ کوم آیاتونه بیناکن چې هغه بیخي ښکاره ښکاره ده د الله تعالی دا خبرې چې کوي دغسې برملا لکه په دالاس چې پرتې واضحې واضحې خبرې دي نو چې دغسې آیاتونه تلاوت کړې سي وجه مشرکانو ته قال ویل به الذین هغه خلق لا یرجون چې دوی امید نه درلودې لقاءنا د ملاقات زموږ نو چې دا زموږ د ملاقات معنا چې هغه بحث بعد الموت حساب کتاب دی چې دغه امید به نه درلودې عقیده به نه درلوده نو دوی به باره نبی علیه السلام ته څنګه ول ول اکي ته راته ګوته بقرآن فدس یو قرآن غیر چې ما سوای هذا دغه څخه چې د دې څه ما سوای بل قرآن ګر سره راو او بدل یا تبدل که هو دی په دې کې څه تبدل راو او سعین کفار دغه رقم د مسلمانان پر لار دغه سره روان دي د مسلمانانو مشران یادوم ګر د مسلمانان نه یادو په هغه وخت کې کفار دغه د غشتن په قرآن کې ورته ګوره په سر سر غا د لیکل برای ویل ول دا ته چې پر مشکم آیاتونه تلاوت یې تو خود سره عقیده نه درلوده نو برای به دغه به نه کړ په دې کې ګرد عمر زمر بدی بیان سی وی چې زمر د بتان نه مانځي دا قران بدل ک بل کشر دی چې نو که زمر پر طبیعت خونم برابرې ته خاص خپل خبره در سر نیول جوړ در غنه کوي بل قران را و هم د سره ګرد نه بدله زه به یو څو ځای در وشم یو د سورته انفال دی نیسته یو د سورته توبه دی نیسته یو د غله د لاس پر کې دی نیسته بل دا د ساتر مسلې ځنی استه بل دا د شوزو چری دي چې زنا وکړي د مثال په تور څنګه سارو او یا دوری د ځین استه کله یې خبره پوهیږي بل دا د شراب ځای ځنی استه اوس ته چې ماته جره پریښو وشتي ولی می چې شته پریښو خل منزونه دي کوا خپل منزونه کوا اعتکافونه دي کوا روزې نه ستا ته څوک څوای کوم څه ته نه لري د سی به در جوړ کوم چې ار سریا به لکه د الله سونه پوندې دا بده په جهان کې زغه کار روان دی ته شي ولکه یزما دخلی صورت انفال ووري ولکه یزما دخلی صورت توبه ووري ولکه یی حدود ووري چې دا حدود په اسلام کې فرض دی باید وشي او نه دا ولکه ووري چې مثلا سود حرام دی میکو سود رسمي دی زما په ملک کې چلو ګرد شي ان چې هغه ورته وایي کوي خدغه اصلاحات او خدغه غوښتنه کوي ا دې برابر ته وسی غواړ مسجدان غواړي کې در جوړه کما ک پلان غواړي در جوړه کما کدا به غرض مرسته یوا دنه د کافر د طرف څخه نسته یو یو حکم به د قران او تکاټه یې دی بتا ته څه څه شي دی دا حرکت دا د دې غشتنه الته ودا غسی علا پاک نقل کې د دې څخه نو دې څه وای چا قال ویل الذين اغخل قلا يرجون چوم جند رود لقاء ناز مرده ملاقات ولئ چې ترا تاګو کې به قران په یو قران قران راو مونږ ورو غیر هازه ما سیوار دا غس ته به خدای سختي پک شي کې اره خبره چې کې لکه مشت په داز روز کې وې دا غس خبره او بدله یا دا بدل که بدل څه معنی په دې کې ترمیمات وکړه که دا اوس چې په کینو تخلي عثماني صاحب د پاکستان غټ عالم دی علاوه فراج ته ژوند ورک د حق خبره وکړه دی جهاني مسجد شو کې د ټولو اسلامي ملکو مشرانو راغوشته پر دغه خبره چې دا جاء دا داشت کړی او دا پلانې پلانې ګورلو چې هو دا داشت کړی او دا داشت کړی دی ولار څه برای ول سیر یې تاسو ګورلو شی خبره وکړه او مزه به دا خبره وکړم چې وجه کوي خلک دا داشت کړی برای د قران آیاتونه وحدیثونه ورته پیښ کړ چې کوم څوک چې داشت کړی چې هغه دغه آیاتونه وای موږ ورته څنګه د ملایانې په حق باندې کار کوو راځي چې دغه آیاتو جواب ورکو داخل بده برکه نه مونږ برابر به جواب کړی باندې اله خدای آیات وای اته د آیات جواب ورته کړی د حدیث وای د جواب ورته کړی چې موږ جواب نه لرو ګرد درې نیم سو څلور سو ملایان داسې د جهان غو ناس د عربو د مملکتو چې جواب نه لرو پر حکومت به مخ راوړش باندې دغه شو د وای وجه نه مونږ پاکستان ته راغلی میاشه ولاکته رسو در مکمبر مو یو غربیل کې کنه کېده مټه دا دغه رقم کې په زور په خلګو منې چې معنا زما خبر مخ منې سه کنه برای غلوټه کان په کوڅو ته چغله پر ما دا بیا کال نه کول زموږه وسې ګل را باندې خو ستا پر طبيعت به خبره خلاف وسو نو دا کلمه د حق ویل د جائر ظالم په چا په مقابل کې دا تر ټولو افضل جهادي دا جهاد له تعالی د نصیب کې دی وکي خو له تعالی بچاو کې شهید نو ا دې تر وسه ژوند دی دا غشتنی کفار په خوای ام درلودل دا د نه وی غشتنه نه شرو دی نه وی غواړي مشرکان د نبی رسول صدا غد خاص کا وره یې ګر سره بدل ک بل شی راو یا په دې کې لږ نو کې چې شی وګتر مې مات وکي چې از موږ د دې ما خلاف شه هغه پکې کې راته زمي استک نور نو ګردم مش قران خو شه خبرې ارڅو کې مې قربان زم خلاص زم پر تنجي بارزم به امر دی دا غو دی غشتنه ده علاوه نبی علی السلام ته جواب شی وای ته د سورتو قلت ورتو ورته ما یکون نشایلی مال نسکه دلی مال ر اندا او بدل چې ز بدل کوم هو دغه من کل قائده طرف څخه نفس د خپل ځان چې دا کز ما کلام وای یزما د پلار وای یزما د نیکوي خو ما به بدل کړی وای دا لا په کلام کې زه تغیر راوستای سم دا لاره کم خبري خو زکه وای ولا قسم خدا معجز کلام دی هر هر آیات معجز دی نو زه چې د ځان شی ورګټ کم دا به شي شي نه جوړ سنو کدا اس په خبره پویږي نو دا دغه صورت وای چې ما یکونو نشي نس کده لیلی مال ر انده او بدل چې زه بدل کم هو دی معنا چې ولر نه کې ترمیم پکې کی وکم من تل قاعده طرف څخه نفس د خپل ځان نو چې ترمیم نه سم کولای هغه ګرد قران چې تاول بدل ک بل راوړ هغه خو بخین نسم کولای تبدیل هغه چې ترمیم وو ورته دا ترمیم کدر زنه نسم کولای چې یو آیات وکړم بل الته وکړم بل الته لکه دا چې نسم کوي نو ګرد بدل ولې سم مجموعه خو بخین نسم بدل ولې نو ورته دا زنه نسم کولای دا خو هغه وخت کې دی چې ما جوړ وای دی چې ودا ته مشوره ورکول خو مې پزړ کې دا ورکول چې معنا ته کور جوړې او چې دا څه جوړې ولې دا بل کم نه جوړې چې ما په طبیعت برابر دا نو ان اتبعوا دا بشورتو اچورتا ان اتبعوا ز متابعتنكم دا ان في يدي لك ما عشنا في اي ان اتبعوا ز خطابع داري نكوما الا ما قرنا ما دا اخا يوحا چ وحي كيج الا يوما تخو دا غسورتا دخل قبرتم چ دا سر پستور بولنسي دا ز ما دا دلاس لكالي دي زيادة تجوڑو چ تا ما تبا بدال يكا غر سر بل شيء وواي يا ترميم كو خدا دا وحي دا لاري طرف چرالي ز سنو علاتهم شيا دا زنوكم دا استك بل را بدال ما تبل را زه خدای وحی متابعتکم چې وحی څنګه د جبرئیل د لارې کیږي زه هغه وایم ته ما ته بدل کړه کزما کار وای ما بدلاوه کزما د نیکه یاد ورور یاد زوی یاد بل کار ما بدل کړو تا خدای لا عز وجل کلام دی په دې کې د چاپلار د حرف نس بدلاوه نه ان اتبعوا زم متابعتنکم الا مگرنا ما دا هغه یو حاچ وحی کیږي الی و مات اني به شک زه

د لیونی سپیدانه بارش وسړی وژنه دا نو سپین خو دې ګرځنو خو سړی برته چې د لیونی سپی مرګ واجب نو د دبل سپی مرګ واجب نو استاد خو واجب سو وس خو ته کار کوي دیس غلط کار کوي چې د آیاتو تکذیب کوي آیاتونه د منځ څخه وړي فمن اظلم نو څوک دې ډیر ځانی ممن تر هغه چا افترا چاغه غټه کول وکي عل الله پر الله باندې کذب اند درواغ تر دا غسل بل ظالم ستان نستونه ته ما ته دا مشوره راکې چې په قران کې ترمیم راوله په ما باندې درواغ وایي نو دا خزنه سم او کذب یا یوسف تکذیب وکي به آیات په آیاتو سره دا لا درواغ ګڼل وکي هغه به خپل دا کفار چې درواغ وکړي نو ته په غټو ظالمانو کې کده غسړې دي چې هغه دا په غټو ظالمانو کې درځه ظالم نست څونه فریاد کړه دوا یا چې د الله په درواغ خړي چې الله پاک آیات نه ویلې دی دا دسې دي دا بل بیا دا غدي چې د الله آیات دې درواغ بولی برای دا درواغ دي د آیاتو نه جدا دوا انه لا يفلح المجرمون انه بشک شاندادی لا یفلح کامیاب نسح حاصل ولا اجرم المجرمون مجرمان خلق کم څوک چې مجرمي ګناکاري دا لو تعالی مجرم یادو دا پژوند کامیاب نسح حاصل ولا نو نه ززان مجرمینو تور کوم چې مجرمانو کې سم چې برا قران ته بدل کز ما په طبیعت را برابر ک تک جرم که استا پایم دغه دی ناکامه کې استا جرم دغه دی چې آیتونه درو وخت نو اوس هغه اول آیت کریمه چې موږ په هغه کې مو ابطال د شرک وکي د مخ اثبات توحید سویو دا بل پلاچ بیا مضمون را شروع په دې جرلسم نمبر آیات کې هغه په خواچ عذاب ذکر سوی د کفار لپاره داغه تایید وکړي چې ډیر قرون ډیر پیړی و دغه رقم ډیر چیرې سوی جلاو چې ما هلاک کړي نو ته اوس دغه پر ځای ولاړې ستاسو کار هغه څه در سوس ستاسو پایم هلاک دي په دا پای کې چې په دې کې بیا هغه و چې د قران کریم او د نبی علی السلام حقانیت په شکل کې بیان شوی دا رسول په حق دي دا قران په حق دي چې څوک د تبدل او د بدلیدو خواهش کوي دا د رسول د سهم نسکې ده لکه څوک د رسول واقعي نشین دا غسخ هم نشکدله مگر اوس که خلق چدی چخله دی ور ډکه کړله ابس د پستی کی بار خبره بند ده چې کافر مازی اشاره ورته کوي دی لکه اغه د بزوان بزوګی پر اغه رقم ورته تفکری اغه رقم شیان ورته وای کنه کای نو علاج دی مرمی دی برابر دی ودی په اثر سره چې ته ایستسنه د منځ څخه ته چې نیس سم بیان ولې بارونو بیان و دا بل تور کې ګډو بر اغه رقم کی چې د کفار ته بیت وسې میجنو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.